Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Jest 22, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Firma zarządzająca włoskimi autostradami przeprasza. Jest też deklaracja finansowego wsparcia dla poszkodowanych w katastrofie koło Genui. Harcerze dziękują mieszkańcom wsi Lotyń, którzy pomagali im po tym, jak rok temu nawałnica zniszczyła obóz harcerski. Tysiące pielgrzymów na Górze Grabarce, świętym miejscu dla wyznawców prawosławia. Przepraszam z głębi serca, mówił podczas spotkania z dziennikarzami w Genui dyrektor spółki, która zarządza autostradami we Włoszech. Te słowa padły 4 dni po katastrofie wiaduktu, w której zginęły 43 osoby. Dzisiaj ratownicy wydobyli z gruzów ciała ostatnich ofiar, w tym rodziców i ich 9-letniej córki. Firma Autostrada per Italia, obwiniana przez włoski rząd i media za tragedię, poinformowała, że wypłaci odszkodowania i odbuduje zawalony wiadukt. Relacja Piotra Kowalczuka. Dyrektor Giovanni Castellucci, którego firma zarządza ponad połową włoskich autostrad, w tym A10, na której doszło do katastrofy, zwołał konferencję prasową w Genui. Przeprosił, że firma nie zdołała dotychczas okazać solidarności z ofiarami katastrofy i miastem. Opracowaliśmy plan, który umożliwi w ciągu 8 miesięcy zburzyć zawalony i zbudować nowy wiadukt ze stali. Zapewnił, że ofiary, jak i mieszkańcy domów pod wiaduktem, które trzeba będzie zburzyć, otrzymają rekompensatę. Oszacował koszty przedsięwzięcia i odszkodowań na 500 000 000 euro. Pytany, czy firma czuje się odpowiedzialna za tragedię, powiedział, że ustalenie odpowiedzialności należy do sądu. W szpitalu w Genui zmarła dziś na skutek odniesionych ran 43. ofiara katastrofy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. We Włoszech dziś żałoba narodowa. W Genui odbył się państwowy pogrzeb 19 ofiar katastrofy, do której doszło we wtorek. Minął rok od tragedii w Suszku koło Chojnic. Harcerze w symboliczny sposób podziękowali mieszkańcom wsi Lotyń, którzy jako pierwsi chwilę po nawałnicy wyruszyli na pomoc uwięzionym w zniszczonym lesie dzieciom. Gwałtowne burze, miejscami nawet trąby powietrzne spustoszyły m.in. teren Borów Tucholskich. Odcięły od świata obóz harcerski w Suszku. Zginęły 2 nastoletnie dziewczynki. Kilkadziesięcioro dzieci zostało rannych. Dzisiaj harcerze odsłonili pomnik. Jest na nim tablica z podziękowaniem dla mieszkańców. Uroczystość nie miała oficjalnego charakteru. My nie mamy jakichś szczególnych rzeczy, które chcemy sobie powiedzieć. Po prostu widzimy się i czujemy, wiemy, że czujemy to samo i po prostu spędzamy razem czas. Jak malutkie nici utkała się już po prostu pajęczyna relacji, która w naturalny sposób działa. To nikt tutaj nie będzie wielkich przemówień albo jakichś wzniosłych, patetycznych słów, tylko po prostu będziemy przebywać razem, bo połączyła nas tragedia. Mówił jeden z harcerzy, Hubert Kowalski. W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców Lotynia i 100 harcerzy z Łodzi. Tysiące pielgrzymów przyszły na świętą Górę Grabarkę. Rozpoczęły się tam prawosławne uroczystości z okazji święta Przemienienia Pańskiego. Do sanktuarium wielu wiernych przynosi drewniane krzyże. Zostawiają je na wzgórzu wraz z prośbami i podziękowaniami. Przyszłam podziękować Panu Bogu za łaskę, za opiekę i prosić się o zdrowie dla całej rodziny, bo każdy potrzebuje wsparcia, a to jest duchowe odnowienie. Szliśmy pieszo, a córka niosła krzyż. To jest dla mnie tradycja. Od małego, każdego roku chodziliśmy na Świętą Górę Grabarkę na piechotę, jak byłam jeszcze mała. Mam zdjęcia, gdy byłam w wózku. Krzyże robimy sami, w domu, rodzinnie. Ten krzyż przywieźliśmy pielgrzymką z Wrocławia i wpisane są wszystkie imiona uczestników tej pielgrzymki. Staramy się co roku, jak Pan Bóg pozwoli, tutaj być. Jak tu przyjeżdżam, to łzy same mi z oczu płyną. Czuję się obecność Boga. To jest takie miejsce, gdzie ciągnie człowieka. Co roku chcemy tu być, chcemy się modlić ze wszystkimi. To już taka tradycja i potrzeba duchowa. Grabarka to góra położona obok wsi o tej samej nazwie w województwie podlaskim. Jest najważniejszym miejscem kultu religijnego wyznawców prawosławia w Polsce. Teraz mam jeszcze informację o pogodzie, a kolejny serwis o 23.00. W nocy początkowo lokalnie możliwe jeszcze burze i przelotne opady deszczu, które później będą zanikać, od 13 do 17 stopni. Jutro będzie sporo słońca, ale przelotnie może popadać nad morzem, na południu i na wschodzie Polski, a burze od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Gorące na południu i na zachodzie, bo tam na termometrach 29 stopni, w większości regionów od 26 do 28. Nad morzem i na północnym wschodzie będzie trochę chłodniej, około 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Yves Montand. I oczywiście źle wymówiłam, ponieważ zasugerowałam się Igim, pomimo tego, że Iggy sam oczywiście nie mówi Syracuse, tylko Syracuse, musi się to zrymować z Samuse, jak w pierwszej zwrotce. Wracamy do płyty Après Iggy'ego Popa. Znajdują się tam nie tylko klasyki piosenki amerykańskiej, francuskiej, ale także utwory nowsze, między innymi utwór z jednej z moich ulubionych płyt Yoko Ono, Between My Head and the Sky, to będzie I'm Going Away Smiling. Iggy Pop w piosence Yoko Ono, I'm Going Away Smiling. Ten utwór znalazł się nie tylko na płycie Après, ale również na jednym z singli, które towarzyszyły płycie Yoko, Between My Head and the Sky. To był oczywiście ten singiel wszedł pod szyldem Iggy and Yoko. Była też płytka Iggy and Anthony, Iggy i John Zorn i także Iggy i Tuniards. Na wszystkich tych płytach w różny sposób Yoko Ono łączyła swoje siły twórcze z innymi artystami. Czasem były to covery, czasem były to duety, czasem zupełnie niekonwencjonalne reinterpretacje, wspólne reinterpretacje jej utworów. My sięgniemy jeszcze po to, co zrobiła z Tuneyards, czyli z Meryl Garbus, zespołem Tuneyards. To będzie piosenka Yoko Ono, We're All Water. Between Chairman Mao and Richard Nixon, if we strip them naked, there may not be much difference between Marilyn Monroe and Lenny Bruce if we check their coffins. There may not be much difference between White House and Hall of People if we count their windows. There may not be much difference between Raquel Welch and Jerry Rubin if we hear their heartbeat. Fantastyczna wersja We're All Water, Yoko Ono, oczywiście w wykonaniu Tune Yards. Zostajemy w kręgu afrykańskich inspiracji, jakie niesie ze sobą muzyka Tune Yards. Sięgniemy po płytę, która chyba jeszcze nie gościła w głowie, sercu i bazie, czyli Rocket Juice and the Moon. Nie wiem tego na pewno, bo lubię tę płytę bardzo. Może kiedyś dawno temu coś z niej było, ale przypomnę Państwu, na wszelki wypadek Rocket Juice and the Moon to taki super skład, który nie ma się czego wstydzić. Nie jest to taka super grupa, która spotyka się tylko po to, żeby być super, tylko po to, żeby stworzyć fantastyczną muzykę. A więc oczywiście Tony Allen, Damon Albarn i Flea stanowią główny trzon Rocket Juice and the Moon. Album wyszedł pod tym samym tytułem w roku 2012. Posłuchajmy utworu Poison. Oczywiście Rocket Juice and the Moon. Właściwie chciałam powiedzieć inaczej. To był oczywiście Damon Albarn, a śpiewał w składzie Rocket Juice and the Moon. Damona Albarna, teraz już Państwu mogę to powiedzieć, w tej audycji będzie więcej i będzie oczywiście w różnych wcieleniach, ponieważ nagrywa i pisze muzykę w różnych składach i w różnym charakterze. Ale teraz na chwilę oddalimy się od niego i tego artysty na pewno jeszcze nie było w tej audycji. Cass McCombs, Run Sister Run. Thank you. is in the squad that pisses on justice. Justice is blind and a woman to boot. These boots are made for marching and that's justice too. Run, sister, run, sister, run, sister, run, sister, run. Can't organize a spice pack. When we say they, we mean us part of the time. We are all one but not today. Fish tomorrow, not today. Run, sister, run, sister, run, sister, run, sister, run. Run, sister, run, sister, run, sister, run. The park that wore you was so free. Run to any immigrant detention facility. Run you back in the jailhouse for not talking shit on the ugly wives and kids. Run, sister, run, sister, run, sister, run, sister, run. Run, sister, run, sister, run, sister, run, sister, run. Sister, tell the people, run your life if you're not careful. Tell Father Time his daughters are waiting. Run, sister, run, sister, run, sister, run, sister, run. Run, sister, run, sister, run, sister, run, sister, run. My sister's a queen, she ain't no concubine. Don't call my sister no concubine, she's the mother of creation. Who are you? Who are you to call her concubine? Don't you know you have to forgive that you may be forgiven? Run, sister, run, sister, run, sister, run, sister, run, sister, run. Run, sister, run, sister, run, sister, run, sister, run. Men, respect your sister and respect your queen. Be good to your woman and she will free you. Sister, forgive your man that he may rise from bondage. Only you, my queen, can free the man. Run, sister, run, sister, run, sister, run, sister, run. Run, sister, run, sister, run, sister, run, sister, run. Shadows upon open wounds. Words of our fathers bouncing like pinball machines. Between me and my brother stands our sister. Don't shoot. Run, sister, run, sister, run, sister, run, sister, run. Run, sister, run, sister, run, sister, thank you. Najpierw słyszeli Państwo Casa McCombsa i Run Sister Run, a teraz Solange i Lovers in the Parking Lot. Płyta Solange Seat at the Table gościła już wielokrotnie i chyba zostało nam dosłownie parę piosenek z tej płyty, które nie pojawiły się, ale to nie była piosenka z płyty Seat at the Table, tylko z poprzedzającej ją o parę lat epki True. Bardzo ładna okładka, całkowicie czerwona. Wracamy do Damona Albarna, tym razem w jego rodzimej formacji Blur. To będzie I Broadcast. City. The representatives are alright. In circulation, the snake and the tiger. Waking up and shaving in industrial light. Up another city. It's got your number and your blood type. Living in tensions and needs are focused. The apparitions of another prodigal night. Right. I'm broken. Blur z albumu The Magic Whip. Blur brzmiący jak klasyczny Blur. Damon Albarn powróci jeszcze za chwilkę, ale oderwimy się od niego jeszcze przez chwilę. Zespół Lower Dance ma o wiele mniejsze doświadczenie i mniejszy staż niż Blur, ale dostarcza ogromnej radości ze słuchania. To będzie singiel z ich płyty Escape from Evil. Nosi tytuł to Die in L.A. To Die in L.A. i wywodzący się z Baltimore zespół Lower Dance. No to po raz ostatni wracamy już dziś do Damona Albarna. I oczywiście nie mogło zabraknąć zespołu Gorillaz. Nie będzie to nic z najnowszego wydawnictwa Gorillaz, bo ten album znacie pewnie Państwo już bardzo dobrze. Cofniemy się aż o 10 lat od piosenki, którą słyszeliśmy przed chwilą. To będzie rok 2005 i składanka która święciła olbrzymie sukcesy na listach przebojów. Help a Day in the Life, zbierająca fundusze na fundację War Child. To nie była pierwsza płyta zbierająca w tych charytatywnych celach pieniądze. Wcześniej była płyta po prostu Help. Zebrały się sławy z najwyższych miejsc list przebojów, między innymi zespół Gorillaz. Każdy dorzucił lub nagrał specjalnie na tę składankę swoją piosenkę. Gorillaz z piosenką Hong Kong, która pojawiała się wcześniej wyłącznie na koncertach. Proszę się przygotować na dłuższy i niezwykle satysfakcjonujący utwór. Right. the last to leave. She had well-conditioned hair. It was beautiful, but nothing really was there. Gorillaz i utwór Hong Kong z płyty Help A Day in the Life składanki. Utwór przywodzi na myśl bardziej może solowego Damona Albarna z płyty Everyday Robots. Zaczęliśmy tę audycję od piosenki Everybody's Talking w wykonaniu Iggy Popa. Chcę tę piosenkę wyemitować jeszcze raz, ale nie w oryginalnym wykonaniu Harry'ego Nilssona, za to będzie śpiewał Bill Withers. Echoes of my mind. skip and skip, skip over the ocean like a stone. Everybody's Talking, Bill Withers. Kiedyś piosenki tak pięknie, długim ogonem się ciągnęły, kiedy zrobił się coraz bardziej ciche. Ta audycja również powinna za chwilę zrobić się bardziej cicha. Kończy się nasz czas na antenie. Zostaniemy jeszcze z Billem Withersem. To będzie piosenka I Don't Want You On My Mind. A ja już się z Państwem żegnam. Nazywam się Gaba Kulka, a tę audycję przygotowały ze mną Aleksandra Baszun i Ewa Redel. Dobranoc.